21. Když vedle vás zařve lev, nejdřív máte pocit, že slyšíte hrom, protože někde blízko dozajista udeřil blesk. Ten prvotní zvuk je tak hluboký a strašidelný, že přece nemohl vyjít z hrdla žádné živé bytosti. Zasáhne vám nervy, zmrazí vás na místě. Zmysly vám vyžene veškeré myšlenky i rozum a připomene vám, kdo jste, ubohá, bezmocná nicka bez drápů, zubů a vlastního hlasu. Pak hřmění pomine a myslíte si, že to skončilo, ale burácení vám znovu zasáhne uši jako nějaké hrůzné dávení. Jednou, po druhé, neustále nabírá na síle a konečně se ozve znovu, nezastavitelné a ohlušující. Bojujete s touhou zavřít oči. A abyste mohli otočit hlavu, musíte sebrat veškeré sebeovládání a zapojit ho. Vidíte přes 2 metry vysokou stvůru s lví hlavou a lvím hrdlem. Šedou a chlupatou. Tmavé pruhy se jí táhnou přes masivní tělo jako jizvy po biči. Trápy toho stvoření by vás dokázaly rozervat i malým trhnutím. Jeho oči vás zalévají zlatým ohněm. Když řve, země se třese. Cítíte ostrý zápach moči, jak se před ním krčí menší obludy a zakrýváte si uši, abyste neohluchli. Curran konečně přestal. Díky bohu. Přemýšlela jsem, že ho upozorním, že Bran tu není a i kdyby byl, pravděpodobně by neomdlel strachy, ale tohle nevypadalo jako vhodná chvíle pro chytré poznámky. Tvář lva se zachvěla a pak se znovu proměnila v povědomou směs zvířecích a lidských rysů. Curranovu meziformu, jak jsem si ji pamatovala. Jeho hlas se rozezněl nádvořím jako zvon. Prohledejte pevnost. Zjistěte, jak se dostal dovnitř a co ještě vzal. Kožovněnci vyklidili scénu v rekordním čase, všichni až na jima. Potřebovala jsem se dostat za Branem. Času jsem měla málo, erupce už téměř vypukla a já chtěla najít Julii a její matku, dřív než magie svět zasáhne plnou silou. Ale za žádných okolností se nevydám do mlhy s Monistem v ruce. Morriganin pes ho chtěl. Jenže jsem nemohla odejít ani bez něj, protože po něm pátrali i Fomoriané. A přijdou si pro něj. Tak co teď? Jim se zadíval na Currana. Máme tady návnadu. Líbí se mu. Možná by ji mohl znovu přijít navštívit. Parchant. Neustále by mě nějak zneužíval. Proč se kruci vůbec divím? Zadívala jsem se na Currana. Zvažoval to, skoro jsem viděla, jak se mu pod hřívou protáčí v hlavě kolečka. Nedělejte to. Musím najít Julii. Nemůžu sedět a čekat, až se tady ten idiot z čista jasna zase objeví. Jim ke mně natáhl ruku. Dej tu pracku pryč, nebo o ní přijdeš. Ani jsem se neobtěžovala na něj podívat. Znáš mě. Víš, že to udělám. Nepotřebujeme, aby nám někdo pomáhal, řekl Curran. Jim nechal paži klesnout. Zhluboka jsem se nadechla. Napadla mě možnost, jak se z téhle šlamastiky dostat, ale podobné řešení by si vybral jen hlupák a ještě k tomu zoufalý. Buď se ukáže, že to bylo neuvěřitelně chytré, nebo nedozírně pitomé. Ukázala jsem jim Monisto. Kušiník chce tohle. Viděla jsem, jak se na ten náhrdelník dívá. Věřím, že ho pro mě smečka ohlídá, dokud ho nebudu znovu potřebovat. Vložila jsem směs šňůrek a přívěšků do Curranovy drápaté ruky. Věřím, že ho ohlídáš ty. Netuším proč, ale je velmi důležitý. Hledají ho Rivky i Ostrostřelec. Nemůžu dopustit, aby se ztratil. Slíbíš mi, že na něj dáš pozor. Jednalo se o gesto naprosté důvěry. Všichni věděli, že Bran dokázal 3x překonat bezpečnostní opatření smečky. Fakt, že Curranovi svěřím Monisto, bude pro pána Šelem znamenat víc než jakákoliv pomsta. Jestli ho přijme, při jeho ochraně položí klidně i život. Zlaté oči se zadívaly do mých. Máš mé slovo, odpověděl. Nic jiného nepotřebuju. A teď můžu svobodně podniknout, co je třeba. Jestli Brana najdu a dokážu ho zabavit, Rivky by pro Currana neměly představovat nejmenší problém. Zajdu se podívat na svou kamarádku do Boudího domu a pak začnu pátrat po Julii. Seženu ti doprovod až k území Hyen. Zvládnu to sama. Curran zavrtěl hlavou. Teď se mnou nehádej. O 2 minuty později jsem hnala koně k Boudám, doprovázená čtveřicí pochmurně se tvářících vlkodlaků. Opustili mě na neviditelné hranici mezi územími. Jak mi jeden z nich schovývavě vysvětlil, každý klan kožoměnců má právo na soukromí ve svém shromaždišti. A pokud se tomu mohou vyhnout, příslušníci cizích klanů toto soukromí raději nenarušují. Na verandě čekala ta samá bouda, která slibovala Jimovi, že se bude smát, až jí mezi zuby budou praskat jeho kosti. Pozorovala mě, když jsem se sedala z koně a zamířila ke dvoukoláku, stále zaparkovanému u domu, a sebrala odtamtud esmeraldiny knihy. Jsi zpátky, odtušila místo pozdravu. Hodila jsem očkem po tvém kuřátku, zatímco si byla pryč. Je to kus. Je na holky. To opravdu nevím. A pro co má slabost? Sladkosti. Nějakou muziku. Co se jí líbí? Pistole. Pistole. Jo, bouda se zamračila. Tak o těch nic nevím. To by nám asi moc neklapalo, že? Škoda. Teď nevím, jestli se mi kvůli ní chce ještě namáhat. Připomněla mi znovu Curana. Chlapi jsou pitomí a ještě k tomu parchanti, poznamenala jsem. Přikývla. Ale se ženskýma to není o moc lepší. Většina z nich jsou ufňukané děvky. Zamyslela se. Jenže s chlapama může být docela legrace. Doporučila bych ti Rafaela. Je z našich nejtrpělivější, takže má u ženských víc štěstí než ostatní. I když mám pocit, že teď jeho pozornost plně zaměstnává to tvé kuře. Androu jsem našla v kuchyni, pila tam s tetou B čaj u malého, kulatého stolku. Ten pohled opravdu stál za to. Když zdvihla šálek k hyení tlamě, přišlo mi to nehorázně směšné. Stiskla jsem rty a snažila se nesmát. Muselo to být od nervů. Jestli se mě zeptá na sušenky, asi se svalím k zemi v křečích. Andrea si mě všimla a viditelně stuhla. Jak to šlo? S čím? Teta B si povzdechla. Chce vědět, jestli sem Curan přijde a zabije ji. Aha. Ne, nemá zájem tě zabíjet. Věř mi, že si momentálně ten nejmenší problém, kterým se musí zabývat. Andrea zhluboka vydechla. Řekněte mi, že tu máte kafe. Teta B se zašklebila. Už tak jsou šílení. Kdybych jim dovolila pít kávu, začnou mi tu lézt po zdech. Máme bylinkový čaj. Položila jsem knihy na stůl. Vypadáš, že by ses potřebovala prospat. Andrea přede mne položila hrnek, z něhož se ještě kouřilo. Potřebovala jsem najít Julii a její matku, přesvědčit sociopata, aby mi kvůli záchraně lidstva daroval trochu krve a vypořádat se s chapadlovitým derebákem zachumlaným v plátně a jeho vzteklými mořskými výlami. Potřebovala jsem kafe. Do kuchyně vkročil neuspěchaným, šelmým krokem boudí samec. Na sobě měl černé kožené kalhoty a vestu ze stejného materiálu, jež odhalovala jeho vypracovaný hrudník. Nebyl klasicky krásný, spíš naopak. Měl příliš úzkou tvář a dlouhý nos, ale také pronikavě modré oči a černé vlasy vyčesané, až se leskly. Moc dobře to věděl a využíval toho. Při pohledu na něj ženy nějakým přirozeným instinktem vycítily, že bude dobrý v posteli, a když se na ně zadíval, přesně na to samé mysleli. Zahleděl se na Androu s druhem zvláštní touhy, pak pozornost přesunul na mě a nabídl mi ruku k potřesení. Omlouvám se za naši výměnu názorů v dvoukoláku. Jen jsem si hrál. Jmenuji se Rafael, ten, co má rád, když se mu ubližuje, HM. Podala jsem mu ruku a on ji místo obyčejného pozdravu obrátil a políbil mi ji, počastoval mě pohledem, který vyloženě hladil. Ruku jsem stáhla. To mě probralo. Na tváři mu vykvetl úsměv jako z katalogu. Už je to dlouho, že? Z nějakého záhadného důvodu jsem měla chuť odpovědět. 2 roky. A jestli bys mohl trochu ubrat s tím úsměvem, ocenila bych to. Začínají se mi lehce podlamovat kolena. Rafael o krok ustoupil. Na tvář se mu vloudil ten samý ustaraný výraz, jako když jsem do lidstva ujišťovala, že jsem naprosto v pořádku. 2 roky. To je rozhodně příliš dlouhá doba. Jestli bys chtěla, můžeme se o to postarat. Po takovém čase by to bylo třeba už jen z čistě terapeutických důvodů. Ne, díky. Curan mi už nabídl, že mi s tím problémem pomůže, ale jelikož jsem ho odmítla, nechtěla bych mezi vámi dvěma způsobit třenice. Poslední, co bych potřebovala, je poštvat Curana a Hyeny proti sobě. Rafael začal couvat pryč s rukama nad hlavou, strategicky s ústupem přestal, až když stál za Andreou. Bez urážky. K žádné nedošlo. Myslel to Curan vážně. Zeptala se teta B. Chtěla vědět, jestli by kolem mě měla začít chodit po špičkách. Pro jednou jsem byla ráda, že ji zklamu. Ne, jen se chová jako hajzl. Očividně se pokaždé, když mi řekne zlato, zatvářím, jako by mi někdo vrazil rozžhavený pohrabáč do zadku. Nehorázně se tím baví. Upíjela jsem čaj. Teta B mě počastovala podivným pohledem. Víš, odtušila, zatímco si míchala čaj, nejrychlejší způsob, jak se ho zbavit, by byl vyspat se s ním. A říct mu, že ho miluješ. Nejlépe hned v té posteli. Vyprskla jsem smíchy tak, že mi čaj tekl málem i nosem. Utekl by, jako by mu za zadkem hořelo. Rafael položil ruce André na ramena. Pořád si ještě stuhlá. Prsty jí začal něžně hnízt svaly. Uděláš to. Teta B si mě prohlédla spoza okraje svého hrnku. Ne, dokud budu žít, tak ne. Počkat, beru to zpátky. Měla bych říct proklatě ani náhodou. Pozval tě na večeři, drahá. Nějaké dárky, kytky, takové ty obvyklé věci. Musela jsem odložit hrnek, protože se mi příliš třásla ruka. Když jsem se konečně přestala smát, pověděla jsem jí, curan. Není to zrovna pan dokonalý. Zatím mi podal jen misku polévky, dostali jsme se asi tak daleko. On ti nabídl jídlo. Rafael přestal Andreje masírovat ramena. Jak se to stalo? Teta B mě upřeně pozorovala. Je to velmi důležité, nevynechej žádný detail. Ne, že by mě krmil. Byla jsem zraněná a on mi podal misku s kuřecí polévkou. Vlastně mám pocit, že byly dvě nebo tři. A řekl mi, že jsem idiot. A přijala si je. Zeptala se teta B. Ano. Umírala jsem hlady. Proč na mě vy tři tak zíráte? Do háje zeleného. Andrea položila hrnek na stůl tak prudce, až trocha čaje vyšplíchla ven. Pán Šelem tě krmí polévkou. Měla ses aspoň na vteřinu zamyslet. Rafael si odkašlal. Teta B se naklonila dopředu. Byl v tom pokoji někdo další? Ne. Všechny vyhnal ven. Rafael přikývl. Aspoň to neudělal veřejně. To možná nikdy neudělá, řekla Andrea. Ohrozilo by to její pozici v řádu. Teta B se tvářila smrtelně vážně. Nedostane se to mimo tenhle pokoj. Posloucháš mě, Rafaeli. Žádné drby, povídání si v posteli, nikomu ani slovo. Nechceme mít problémy s curanem. Jestli mi to rychle nevysvětlíte, budu muset někoho asi uškrtit. I když Rafaelovi by se to samozřejmě mohlo líbit. Jídlo má u kožoměnců zvláštní význam, poučila mě teta B. Přikývla jsem. Jídlo naznačuje pozici v hierarchii. Nikdo nejí dřív než alfa, pokud k tomu nedostane výslovné svolení a žádný z alfů v curanově přítomnosti nepozře ani sousto, dokud nezačne jíst curan. Je toho ještě víc, objasnila mi teta B. Zvířata si jídlem vyjadřují náklonost, lásku. Když tě miluje kočka, nechá ti na verandě mrtvou myš, protože jsi špatný lovec a ona se o tebe chce postarat. Když se u kožoměnců chlapec zamiluje do dívky, přinese jí jídlo a pokud ona jeho city opětuje, udělá mu oběd. Pokud chce curan nějaké ženě sdělit, že o ní má zájem, pozve ji na večeři. Na veřejnosti, dodal Rafael. Otci kožoměnci vždycky položí první sousto na talíře svých žen a dětí. Znamená to, že jestli bude chtít někdo vyzvat jeho ženu nebo dítě, bude se muset nejdřív vypořádat s mužem. Kdybys sehnala všechny curanovy holky dohromady a postavila je vedle sebe, bylo by z nich procesí, poznamenala teta B. Ale nikdy jsem ho neviděla, že by opravdu fyzicky vložil jídlo ženě do rukou. Je to velmi uzavřený muž, takže to mohl udělat v nějakém intimním okamžiku, ale i tak bych se o tom nakonec dozvěděla. Takové věci nezůstanou v pevnosti utajené dlouho. Už chápeš. Je to důkaz velmi vážného zájmu, drahá. Ale já nevěděla, o co jde. Teta B se zamračila. To nevadí. Odteď musíš být velmi opatrná. Když curan něco chce, nenechá se jen tak rozptýlit. Jde přímo za svým a neustane, dokud toho nedosáhne, ať to stojí cokoliv. Houževnatost je hlavní důvod, proč se stal alfou. Teď mě děsíte. Děs je příliš silné slovo, ale na tvém místě bych si rozhodně začala dávat pozor. Přála jsem si, abych se mohla ocitnout zpátky doma a vytáhnout flašku sangrii. protože tohle se jako stav nejvyšší nouze rozhodně klasifikovalo. Jakoby mi teta B četla myšlenky, vstala, vytáhla ze skřínky menší láhev a nalila mi panáka. Vzala jsem si ho, naráz ho do sebe obrátila a nechala tekvilu, ať mi sjede hrdlem jako tekutý oheň. Lepší. Pomohlo to. Curran mě dohnal k alkoholismu. No, alespoň, že jsem kvůli němu zatím nepomyslela na sebevraždu. Přisunula jsem si poničený výtisk mýtů a legend a nalistovala rejstřík. Jestli se mám s Branem potkat, tak raději budu připravená. Musím o situaci získat lepší přehled. Na neštěstí se můj mozek rozhodl, že se bude zaobírat vzpomínkou na Curana nabízejícího mi polévku. Rafael nakrčil nos. Ty tvé knihy smrdí po kuřeti. Nejsou moje. Pokud budeš pátrat po Julii, pomůžu ti, nabídla se Andrea a smetla Rafaelovi ruce z vlastních ramen. Měla jsem ji na starost. Zavrtěla jsem hlavou. Ne, zodpovědná jsem za ní já. A nemůžu pro ní teď udělat vůbec nic. Můžu ale najít Morriganina ostrostřelce. Vysvětlila jsem jim celou záležitost ohledně kultu, esmeraldiných knih, rivek a faktu, že potřebuji Branovu krev, i když jsem jim neprozradila, kvůli čemu ji čarodějky chtějí. Když nás rivky napadly, pastýř zmiňoval velkou vránu. Tak se na to podíváme. Přejela jsem prstem po seznamu jmen. Žádné velké vrány. Spousta zmínek o Fomorianech, ale žádná o Bolgorovi nebo pastýři. Co dál? Něco je muselo spojovat. Tak dobře, co tu máme dál? Morriganin pes, kuše, kulty, zmizelý kotel. Našla jsem zmínku o kotlíku, kotel hojnosti, Vizdagda. Ten nějaký čas strávil jako Morriganin hlavní milenec. Kotel znovuzrození, Vizbranven. Nalistovala jsem příslušnou stránku. Dám ti kotel obdařený takovou schopností, že pokud dnes padne některý z tvých mužů a položí ho do něj, zítra vstane a bude v pořádku jako za svých nejlepších dní, až na to, že přijde o dar řeči. Nějaký úspěch? Zeptal se Rafael. Zatím ne, to bylo rozhodně zajímavé. Rivky byly částečně nemrtvé. Možná, že také nějakým způsobem vyšly z kotle znovu zrození. Vrátila jsem se opět k rejstříku. Kotel moudrosti, viz zrození Taliesina. Kdokoliv s kapkou vědomostí o keltské mytologii Taliesina znal. Šlo o slavného barda starověkého Irska, druida, jenž nahradil Merlina. Věděla jsem o tom mýtu přibližně to, co všichni ostatní, ale našla jsem zmiňovanou stránku, abych byla opravdu důkladná. Blá blá blá, bohyně Ceridven, blá blá. Kdyby se ta informace stala kobrou, dozajista by mě v tu chvíli uštkla. Co je? Chtěla vědět Andrea. Otočila jsem stránku a ukázala jim ilustraci. Zrození Taliesina. Bohyně Ceridven porodila syna, který byl neuvěřitelně ošklivý. Bylo jí ho líto, tak pro něj uvařila ve velkém kotli nápoj moudrosti, aby mu to vynahradila. Chlapec, který u ní sloužil, lektvar míchal a náhodou ho ochutnal, dar moudrosti tak přešel na něj. Ceridven ho pak stíhala. Proměnil se v pšeničné zrní, ale bohyně na sebe vzala podobu kuřete a všechno se zobala. Poté porodila Taliesina, nejslavnějšího básníka, barda a druida tehdejších časů. Andrea se zamračila. Ano, je mi jasné, že ten chlapec se znovu zrodil za pomoci kotle, ale co má být? Jméno ošklivého syna. Morfran. Z velšského mavr, tedy velký, a brán, vrána. Velká vrána. To je ten chlap. Zeptal se Rafael. Ten, co vede Fomoriany, vypadá to tak. A co víc, má podobu vrány stejně jako Morrigan. Velmi podobná jména plus nezrovna vycvičené čarodějky rovná se. Pohroma, doplnil Rafael. Sesterstvo vrány. Příšerné jméno pro kult. Andrea zavrtěla hlavou. Ale ty pitomé sestry zase nemohly být tak zabedněné. Poplést kouzla, to ano. Ale podělat to natolik, aby se omylem modlili ke špatnému bohu. Vždyť Morfran ani Morrigan nejsou stejného pohlaví. Možná, že se začali modlit k Morrigan, ale pak to pokroutili dostatečně na to, aby se mohl Morfran projevit. Ten uzavřel nějakou dohodu s Esmeraldou. Chtěla vědění a on jí ho nabídl. Taliesin, Morfranův nevlastní bratr, sloužil po Merlinovi jako druid na dvoře krále Artuše. Takže se nabízí závěr, že Morfran je pravděpodobně také druid. Kdo jiný by naučil Esmeraldu jejich rituály? Andrea se naklonila dopředu. Dobře, ale za jakým účelem? Proč podstupovat podobné obtíže? To nevím. Kdybys byla Bůh, co bys chtěla? Dolila jsem teď B čaj a pak i sobě. Život, odtušil Rafael. Co prosím? Chtěl bych žít. Všechno, na co se zmůžou, je pozorovat nás ze své roviny bytí, ať je to kdekoliv, ale nikdy se nemohou zapojit. Nikdy se nedostanou do hry. Takhle to nefunguje, poučila ho Andrea. Teorie o změně a jejich dopadech hlásá, že opravdová božstva se v našem světě zhmotňovat nemohou. Ale zprávy o zjeveních slýcháš každou chvíli, odvětil Rafael. Znovu jí masíroval ramena. Zavrtěla hlavou. To nejsou opravdoví bohové, ale zhmotnělé představy vyznavačů. V podstatě se jedná o magii, jež na sebe vzala určitý tvar. Nemají vlastní vědomí. Měla jsem problém rozumově pochopit, že božstva opravdu existují, jakkoliv jsem ten princip znala stejně dobře jako kdokoliv jiný. Magie měla potenciál dávat myšlenkám a vůli tvar. A víra obsahovala obojí, modlitby je spojovaly dohromady a sloužily jako katalyzátor magie, přetvářely ji stejně, jako pronášené zaklínadlo ovlivňuje mysl toho, kdo je vyslovil. Prakticky to znamenalo, že pokud měl dostatek lidí stejnou určitou představu o božstvu a usilovně se k němu modlil, magie jim mohla vyhovět a vdechnout božstvu život. Křesťanský bůh nebo bohyně nového hnutí Vidca pravděpodobně nikdy nezískají určitou formu, na to se představy věřících příliš lišily a jejich moc byla příliš všeobjímající. Ale takový Thor nebo pan by teoreticky obživnout mohli. Teoreticky. Použila jsem to slovo jako štít mezi sebou, Morrigan a Morfranem. Existuje jen několik strašidelnějších věcí než myšlenka, že by váš bůh mohl obživnout. Mezi uctívačem a Bohem totiž nejsou žádná tajemství nebo soukromí. Nic se před ním nedá skrýt, ani přibarvená selhání. Existují jen sliby, dodržené a nesplněné, hříchy, spáchané a ty pouze v představách a čisté, syrové emoce. Láska, strach, pomsta. Kolik z nás je připraveno, aby jejich život někdo soudil? A co by se stalo, kdyby nás seznali hodnými pozornosti? Andrejin hlas pronikl do mých myšlenek. Za prvé, většina lidí si představuje božstvo v nějaké magické sféře. Tím myslím, kolik uctívačů si asi představí takového dia s bleskem v podpaží, jak si vykračuje po ulici. Aby se božstvo zjevilo na zemi, to vyžaduje vlastní vůli a rozhodování. Což je dost velká překážka. Za druhé, božstva pohání víra jejich přívrženců podobně jako benzín motor auta. V okamžiku, kdy se magie ze světa vytratí, jsou bohové odstřiženi od proudu víry. Žádná síla, žádné schopnosti. Kdo ví, co se jim tehdy stane? Mohou se uložit ke spánku, zemřít nebo být vyhoštěni z existence. V hlavě mi zněl Simonův hlas. Nadchází čas magie. Čas bohů. Magie není tak silná a změny jsou příliš časté, aby se božstvo mohlo zjevit. Pokud tak neudělá v době magické erupce, ozvala jsem se. Andrea otevřela ústa a pak je se slyšitelným cvaknutím zase zavřela. Během erupce magická vlna vrcholí po dobu několika hodin, božstva by se mohla zjevit a stáhnout zpátky do svých doupad, než udeří tech. Teta B položila hrnek na stůl. Jestli je to pravda, nic dobrého z toho nevzejde. Bohové se nemají plést do našich záležitostí. Ať už se chováme dobře nebo špatně, měli bychom řídit věci sami. Zadívala jsem se na Andro. Před několika minutami si řekla něco opravdu chytrého ohledně znovu zrození chlapce skrze kotel. Zjevení je také v jistém smyslu přerod. Co když kotel slouží Morrigan jako brána do našeho světa? Ze schromaždiště sesterstva Vrány kotel zmizel. Viděla jsem otisky jeho nožek a byl obrovský. Mám pocit, že by ho nedokázal uzvednout ani Curran. Kdo by se obtěžovat vzít tak obrovský kotel, kdyby nešlo o něco opravdu důležitého? Andrea si povzdechla. To docela dává smysl, jenže tahle teorie má jeden velký háček. Vůbec netuším, jak do toho zapadají pastýř a Redův náhrdelník. Všichni ho chtějí, ale nikdo mi neřekne proč. Kde je teď? Zeptala se teta B. Svěřila jsem ho do rukou Curranovi. Slíbil, že ho ohlídá. Vstala jsem. Jdu si popovídat s Morriganiným ostrostřelcem. Andreo, vadilo by ti, kdybys mi hlídala věci, zatímco budu hopsat a tancovat. Vstala se za skřípěním odsunula židli. Nemusíš se ani ptát. Proč prostě nevyspovídáš toho střelce? Zeptal se Rafael. Usmála jsem se. Protože je to zloděj a lhář. Čarodějky věštkyně jsou nestranné a poví mi pravdu. Za boudím domem se rozkládalo hezké, rozlehlé pole. Uprostřed něho vyrůstal starý duben rozložitý, větve měl tak široké, že se téměř dotýkaly země. V měsíčním světle prostor pod nimi halil neproniknutelný tmavý stín. Dokonalé, není to zas tak složité. Zamířila jsem k dubu. Táhla jsem s sebou velkou keramickou misku a džbán plný vody. Jenom budu tak trochu divně tancovat. A pokud to vyjde, měla bych zmizet. Co tím myslíš, zmizet? Andrea šla za mnou a ji zase následoval Rafael. Odstnout se v mlze. Volání je velmi staré kouzlo. Užívali ho čarodějky, aby našli své blízké. Obvykle se provádí v lesích. Čarodějka tančí a magii k sobě přivolá nejvhodnější zvíře. Existuje spousta druhů tohohle kouzla. Některá mají přitáhnout muže, i když co jsem zažila, tak z toho nikdy nic dobrého nevzešlo. Jiná mají za úkol přitáhnout sesilatele k určité osobě. S obyčejnými lidmi to tak nefunguje, jinak bych už byla s Julií, ale Bran je tak nasáklý magií, že by měl být schopný mě k sobě přitáhnout. Rozepnula jsem koženou vestu a položila ji do stínu dubu. Pak jsem si ze zad sundala postroj se zabíječem a předala ho André. Kožené popruhy následovaly boty a ponožky. Technicky vzato, tanec nejlépe fungoval, když byl sesilatel nahý, ale nemínila jsem vkráčet do náruče Morriganina loveckého psa v rouše Evině. I když jsem si jistá, že by ho to nadchlo, stála jsem a o nohy se mi otírala hladká, studená stébla trávy. Zhluboka jsem se nadechla. Věděla jsem, jak provést obřad přivolávání. Někdo mě ho naučil. Dávno, tak dávno, že jsem si nepamatovala ani osobu, ani okolnosti. A už jsem jich několik viděla. Jen jsem ho nikdy neprováděla sama. Andrea se usadila do trávy. Rafael skončil vedle ní. Nalila jsem vodu do misky, sundala si opasek a pak začala na hladinu z jednotlivých přihrádek na opasku sypat špetky bylinek rozemletých na prášek. Papratku samičí a jasan kvůli zesílení vnitřního zraku, špetku pelinku, abych udržela vlivy zvědavých stvoření na minimum. Trochu dubu kvůli odkazu na mužské pohlaví přivolávaného. Mletí dubu jsem odbyla, takže místo jemného prášku na vodě plavalo pár kousků listí. Nepřinesla jsem si vlastní vřeteno, ale před několika týdny jsem narazila na velmi dobrou hůl z evropského jasanu a hbitě ji znetvořila tím, že jsem z ní vyřezala malé kousky a naládovala je do svého opasku. Evropský jasan patřil mezi nejlepší dřeva pro uchovávání kouzel. Upustila jsem jeden kousek do vody a zašeptala zaklínání. Provizorní vřeteno se zachvělo jako plovák na vodě, když návnadu oždibují ryby, a pak se začalo točit. Nejdříve pomalu, ale neustále zrychlovalo. Na co tam je? Spojuje byliny s magií. Vytáhla jsem vrhací dýku a předala ji André. Jestli se něco pokazí, upusť nůž do mísy. Nepokoušej se prosím vylít vodu z misky nebo vytahovat vřeteno. A jak poznám, že se něco pokazilo? Začnu křičet. Sundala jsem si chránič zápěstí na levé ruce. A jsem bez stříbrných jehel. Pak jsem ještě odložila další vrhací nůž, 3 žraločí zuby, regenerační soupravu. Kolik toho s sebou taháš? Zdvihl Rafael obočí. Pokrčila jsem rameny. To by mělo být všechno. Vkročila jsem do stínu dubu. Na sobě jsem měla jen triko a kalhoty. Žádný opasek, meč nebo nůž. Nenesla jsem s sebou nic až na soupravu k odebírání krve a pletený čtvereček kopřivy a branových vlasů. Představila jsem si velký kruh stínu vrhaný stromem a upustila pleteninu přibližně uprostřed. Vrátila jsem se na okraj imaginárního kruhu a začala tančit. Krok za krokem jsem postupovala, ohýbala tělo, nechala se vést tancem. V půli druhého kola se z malého pleteného čtverce uvolnila úzká linka magie a zachytila se mne. Prošla mi celým tělem od hlavy až k patě a rozpojila se v menší pramínky v místě, kde se má kůže dotýkala země. Jako bych se sama stala stromem. Vedla mne a táhla k sobě. Mlhavě jsem si všimla, že se ze stínu vynořily boudové, přitahované tancem jako můry ke světlu. Pozorovali mě žhnoucíma rudýma očima a lehce se kolébali do rytmu neslyšné hudby doprovázející můj tanec. A pak se mi zaslechla také jednoduchou, vzdálenou melodii. Její hlasitost rostla každou vteřinou, brala za srdce. Smutná, ale divoká. Čistá, ale nedokonalá. Protchnula mne, našla si cestu k mému srdci, naplnila ho emocí, které můj ruský otec říkal toska, touhou tak intenzivní a bolestivou, až se mi z ní dělalo fyzicky zle. Bylo mi z ní slabo v kolenou, okrádala mě o vůli, dokud mi v mysli nezbyla jen melancholie. Něco mi scházelo. Nebyla jsem si jistá, co přesně, ale věděla jsem, že mi to velmi chybí a nedokážu se bez toho znovu nadechnout. Tančila jsem dál a dál. Okouzlení boudové se vytratily. Kolem mne zavířila mlha. V šeru kolem proběhl černý pes. Mlha se rozpouštila jen neochotně. Přes bílo okolo jsem zahlédla něžný žlutý svět, který mě lákal k sobě. Pod nohama se mi opět ocitla mokrá tráva. A kamení. Slyšela jsem tiché šplouchání a praskání dřeva v rozdělaném ohni. Do nosu mě udeřil ostrý, slaný kouř. Několik kroků a ocitla jsem se na břehu jezera. V měsíčním světle se lesklo, tmavé a klidné, připomínající velké rybí oko. Někdo rozdělal oheň v menší jámě blízko vody. Nad plameny se peklo ulovené zvíře, nejspíš králík. Otočila jsem se. Za mnou ležely rozeklané, tmavé obrysy lesa. Mlha se odplazila k němu, jako by i stromy vsály do sebe. Útok přišel tak náhle, že jsem zareagovala čistě instinktivně. Bran na mě zaútočil zprava, takže jsem uskočila do strany, využila jeho rozběhu a podrazila mu nohy. Nacvičovala jsem ten pohyb tolikrát, že jsem si neuvědomila, že jsem ho provedla, dokud Bran neproletěl kolem a s hlasitým zašploucháním neskončil v jezeře. Otočil se ve vodě ke mně a zazubil se. Kruci, možná to byl parchant, ale dost pohledný. Uvědomila jsem si, že je polonahý. Hruď mu pokrývalo spirálovité tetování. Když Bůh ten hrudník stvořil, udělal to hlavně proto, aby pokoušel ženské. Tentokrát s sebou nemáš meč. Pokrčila jsem rameny. Nemám, ale ty teď nemůžeš zmizet. Ani nemusím. Vyskočil na nohy, z černých vlasů mu crčely proudy vody. A znovu se proti mně rozběhl. Vyhnula jsem se jeho rukám, kopla ho do kolene a odtančila z jeho dosahu. Ohnal se po mně rychlým kopem. Závan vzduchu mi nazdvihl vlasy z tváře. Zakroužila jsem kolem něj a vrazila mu loket do boku. Zakontroval rychlým úderem pěstí. Nastavila jsem mu rameno, zabolelo to a podkopla mu nohy. Vyskočil a odhopsal z mého dosahu. Choval se jako rozdováděné štěně. Přiběhl blíž, naznačil kousnutí a nechal se vyválet v prachu. Takhle by ses k milenci chovat neměla. Nepřišla jsem, abych s tebou spala. A proč bys jinak podstupovala takovou námahu? Potřebuju trochu tvé krve, abych mohla zachránit mladé děvče. Propnul pravou ruku, až se mu na ní vyboulily žíly. Trochu téhle. Ano, mrkl na mě. Jsem si jistý, že bychom se mohli nějak dohodnout. Žádná dohoda. Krev musí být darovaná, jinak nebude působit, jak má. Zahřej mě dnes v noci a možná budu ráno ve štědré náladě. Zavrtila jsem hlavou a zopakovala. Žádná dohoda. Zadíval se na nebe. Takže se mnou sdílet lože nechceš. Ne, zamyslel se. Přemýšlíš nad tím, jestli mě znásilnit. To si tak zoufalý. Trhl hlavou, aby vyhnal prameny vlasů z očí. Nikdy jsem žádnou ženu nenutil. Ani nemusím. Sami mě obletují, jejda. Je fajn vědět, že jsi takový gentleman. Proč bych ti dával svou krev? Co z toho budu mít já? Nic. Možná tě bude alespoň hřát vědomí, že jsi udělal dobrý skutek. Řekl jsi mi, že jsi hrdina. Tak udělej něco hrdinského. Přešel k ohni a posadil se. Máš na mysli křesťanského hrdinu, holubičko. A tím já rozhodně nejsem. Hladinu jezera zčeřil lehký, studený větřík. Objela jsem se rukama. Chtěla jsem se ho zeptat na Julii a spoustu jiných věcí, ale informacím od něj se nedalo věřit. Jen co získám krev, vypadnu odsud. Čistě ze zvědavosti. Co tě nutí, abys mi pořád říkal holubičko? Vsadil bych se, že v loži dokážeš i vrkat. Černé oči mu zasvítily, jak se v nich odrazily plameny. Pojď si sednout vedle mě. Žádné ochmatávání. To nemůžu zaručit. Měla jsem na výběr. Přišla jsem tam a sedla si vedle něj. Vychutnávala jsem si vlnu tepla šířící se od ohně. Ležel na zádech, hlavu měl opřenou o složenou paži. Postavou se podobal mistru bojových umění nebo vojákovi uvyklému dlouhým běhům. Svaly měl tvrdé a vyrýsované, ale přesto byl štíhlý. A voněl. Mužně, šířil kolem sebe vůni vlastní některým mladým mužům, složenou z potu, pachu šaten a slunce. Někde v dálce zahoukala sova, její volání se neslo nad tmavými vodami. Kde to jsme? Tohle je Morriganino útočiště. Její domov. Je tady, přikývl. Jen se teď nedívá. Spí. Objevuje se Morrigan někdy dole na zemi. Proč se se mnou nevyspíš? Bojíš se toho svého přítele? Ramba. Rambo je postava z příběhu. Není skutečný. Neodpověděl si na mou otázku. Objal mě paží kolem ramen. Polib mě a slibuji, že pak odpovím. Opatrně jsem jeho paži sundala. To si nemyslím. To by byla chůze po tenkém ledě. Rukou mě pohladil po paži. Ach, takže mě tedy chceš. Možná trošku. Usmál se. Stejně se s tebou nevyspím. Proč ne? Pomyslela jsem na Simona tančícího ve sněhu. Mám známého, který dokáže měnit podobu. Představ si jakékoliv tělo a on se v ně promění. Pozval mě k sobě do postele. Zamračil se. Dokáže se proměnit v holku. Ano, tomu bych rád přihlížel. Chlapi jsou pořád stejní, i když žijí v mlze. Bran se posadil, stáhl zvěřinu nabodnutou nad ohněm a špičku rožně zaryl do země. Zableskl se nůž a o chvilku později mi nabídl spola spálená stehna. Na. Můžu tě aspoň nakrmit, když mi budeš vyprávět příběh. Nechtěl bych se ukázat jako špatný hostitel. Díky. Stáhla jsem ze stehna kus masa a začala žvíkat. Sladká pachuť na patře. Králík, tak co s tebou je? Chráníš svou nedotčenost kvůli svatbě. Rozchechtala jsem se. Na to už je moc pozdě, tak proč tomu svému známému neustoupíš? Připadá mi, že se tě snaží získat docela usilovně. Jak dlouho už tělo ví? Asi rok. Prostě mění těla, jako by šlo o oblečení, ale je jedno, jakou podobu na sebe vezme, pořád vím, že je to on. Zas tak moc ho ráda nemáš, co? Pokrčila jsem rameny. Nedělá to kvůli mně. Čas od času přišel s něčím zábavným, ale vždycky jde jen o něj. Nakonec si vzpomenu, že ho nezajímám já jako osobnost. Kdybych byla šťastná, on kvůli mně nebude, kdyby mě zachvátili sebevražedné choutky, jemu to bude jedno. Stejně tak bych mohla spát s nafukovací panou. Jeví o mě zájem jen proto, že jsem mu poprvé řekla ne. Kvůli tomu se o ženskou začnou zajímat všichni chlapy. Pravda, ale u něho to končí jen mým tělem. Normální chlapy začnou po nějaké době hledat vztah, společnost. Zavrtěl hlavou. Ne. To hledají ženy. Mužům záleží na tom, jaká je ženská v posteli. Usmála jsem se. Opravdu. Tak proč jsi mě pozval, abych si sedla vedle tebe? Myslel jsem si, že dokážu změnit tvůj názor. To se ti nepodaří. To říkáš ty. Kdy jsi takhle naposled seděl u večeře s jinou osobou? Pokrčil rameny. To si nepamatuji. Takže již vždycky sám. Bez jakékoliv společnosti. Co je ti potom? Odsekl s trochu nepřátelským podtónem v hlase. Nic, jen jsem zvědavá. Prohrábl dlouhým klackem uhlíky. Dojedla jsem, lehla si na záda a natáhla chodidla k ohni. Byl to dlouhý den. Ztratila jsem Julii a pořád nevěděla, kam se poděla její matka. Alespoň, že Andrea zůstala naživu. Všimla jsem si, že mě Bran pozoruje. Naše pohledy se střetly, nahnul se, že mě políbí, ale dala jsem mu ruku na rty. Nechci tě potřetí praštit čelem. Věř mi, že jestli někdy změním názor, dám ti vědět jako prvnímu. Sedl si, vzal jednu z menších větví a začal z ní ulamovat kousky, jeden po druhém je pak házel do ohně. Nerozumím tomu. Býval jsem v tom dobrý. V jednání se ženami. Teď? Vytváříš kolem sebe útočnou atmosféru. Zamračila jsem se. Nemyslím si, že jsem zas tak útočná. Jsi. Stejně jako většina žen v téhle době. Bývávalo, že když si žena k muži takhle sedla a on jí dal najíst, rozumělo se samo sebou, že si kvůli němu pak lehne na záda. Proč by se jinak tak namáhal? Ale dnešní ženy jsou nestydaté. Útočné. Jen si tak sedí, nosí obepnuté šaty, ale spát se jim s mužem nechce. Radši by si povídali. I když není vůbec o čem, sedla jsem si a pažemi si objela kolena. Brane, ty to neděláš přímo kvůli mně, že? Podobně jako já nemám zájem o toho mého známého. Upřeně se na mě zadíval. Proč si to myslíš? Jen mám takový pocit. Jakoby ses snažil dostat se mi do kalhotek, protože jsem žena a nevíš, co bys se mnou dělal jiného. Nemyslíš si, že jsem něco extra? Povzdechl si a zadíval se na mě. Tentokrát mě doopravdy vnímal. Ne, řekl. To si nemyslím. Nechápej to špatně, máš pěkné tělo a tak vůbec. Kdybys pro mě chtěla roztáhnout nohy, neodmítl bych tě, ale jo, už jsem byl v posteli s lepšími. Přikývla jsem. To jsem si myslela. Co mě prozradilo? Polibek. Zhoupl se dozadu. Vždyť líbám jako šílenec. Byl to polibek zklamaného muže s uraženou hrdostí. Nebyl v tom žádný oheň. Podala jsem mu další větvičku. Mluv se mnou. Prostě si představ, že jsem pocestný, který se zastavil u tvého ohně. Vsadím se, že ti tady moc návštěv nechodí. Zůstáváš v mlze pořád. Jdu se pobavit ven během magických erupcí. Širokým mávnutím rukou ukázal na jezero a na les. Jinak rybařím a lovím. Zvěř tady nikdy nedojde. Je to dobrý život. Takže se do skutečného světa můžeš dostat, jen když je erupce. Jo, ale ta svět pohltí jednou za 7 nebo kolik let. A mezitím si tady úplně sám, bez jakékoliv společnosti. Zahvízdal. Ze tmy se vynořila chlupatá silueta a žuchla sebou na zem u jeho nohou. Obrovský černý pes. Mám tady Conryho. Pes zdvihl tlapky do vzduchu, vyvalil se na záda, aby ho někdo poškrábal na břiše. Bran mu vyhověl. Když se moc nudím, usnu. Spím někdy roky, než mě ona vzbudí. Nabídla jsem psovi kost z králíka. Velmi jemně mi ji vzal z rukou a lehl si mi u nohou, aby ji mohl pořádně požvíkat. A to jsem si myslela, že jsem osamělá. Aspoň jsem mohla jít někam ven a mluvit s jinými lidmi. Jsi tady už nějakou dobu, ale neslyším u tebe žádný přízvuk. Dar řeči. Jeden ze tří, kterými mě obdařila. Dokážu mluvit, jakýmkoliv jazykem se mi zamane. Dar zdraví. Rány se mi hojí rychle. Dar přesnosti. Mé střely nikdy neminou cíl. Čtvrtý dar. Ten je můj vlastní. Narodil jsem se s ním. Co je to za dar? Přiznej se, že to byla ta nejlepší pusa, jakou ti kdo dal. A pak ti to povím. Promiň, ale už jsem zažila i několik lepších. Nebo alespoň jednu. Tak proč s tebou vůbec ztrácím čas? Zavrtila jsem hlavou. Vždyť to ani nebyla skutečná osoba. Jen její stín. Bez vzpomínek, bez vazeb, zbyla z něj jen chuť na sex, dobrá muška a divokost v očích. Odkud jsi? Pokrčil rameny. To si nepamatuji. Dobře. Tak odkud pocházíš? Jak dlouho tady jsi? Nevím. Snažila jsem se najít cosi, pojítko, které by měl mít v paměti jakýkoliv člověk. Jak se jmenovala tvá matka? Pamatuješ si její jméno? Nemůžu si ho vybavit. Zadívala jsem se na hvězdy. Tahle výprava byla odsouzená k nezdaru už od samého počátku. Co jsem si vlastně nalhávala? Blathyn, odtušil. Jmenovala se Blathyn. Popadl mě za ruku a vytáhl na nohy. Pojď. Musím ti něco ukázat. Běželi jsme podél jezera ke stromům. Před námi se vynořila dřevěná chata, usazená mezi zelení. S jezerem ji spojoval dlouhý dok. Bran mě vtáhl dovnitř. V krbu hořel oheň. Napravo byla přisunutá ke zdi jednoduchá postel, po levé straně stála řada truhel. Stěny místnosti pokrývaly vyřezané obrázky. Stromy, runy, válečníci. Spousty a spousty válečníků pokřivených bojovou zběsilostí, vytvořených do nejmenšího detailu. Pod nimi ležel na stole svitek popisující muže s dlouhou holí a mnišským úborem. Seděl na skále. Vedle něj si mořské víly hrály ve vlnách. Pastýř. Bran mě opět vzal za ruku a přitáhl k jedné z truhel. Odklopil těžké víko. Obsah uvnitř zakrývalo bílé plátno. Trhnutím ho schrnul do strany. Truhla byla plná lidských hlav. Bože můj, chytil jednu z mumifikovaných hlav za pramen vlasů a hodil ji po mně. Všechny patří mně, tak tohle je oficiálně ta nejpodivnější verze, nechceš se jít podívat ke mně domů na mou sbírku. Jakou jsem kdy zažila, otevřel další truhlu. Pruská helma z první světové tam ležela vedle novější, černé motorkářské s motivem plamenů. Jak byl Bran vlastně přesně starý, třetí truhla obsahovala chladné zbraně. Turecký jatagan, katanu, šavli námořního důstojníka s vyleptaným semper fidelis ve staroangličtině. A to ještě není všechno. Hodil hlavu zpátky do truhly, znovu uchvátil mou ruku a odtáhl mě ke dveřím. Kopnutím je rozevřel a po několika krocích jsme se ocitli na verandě. Za domem měl postavenou věž z lebek. Rozhodně vyšší než já. Živly kosti vybělily, nad to se ještě monument ježil kopími vraženými mezi ně. Podívej. Rozhodil triumfálně rukama. Nejsem jen tak někdo. Nikdo jich nemá tolik. Můj otec by se podělal strachy, kdyby tohle uviděl. To rozhodně. Jsem velký válečník. Hrdina. Každá patřila někomu, nad kým jsem zvítězil. Tvář mu hrdostí téměř svítila. Ty jsi také bojovnice. Rozumíš tomu, že? Tolik zmařených životů. Nade mnou se tyčila naskládaná halda lebek. Jak jsi starý? Zašeptala jsem. Přeskočil zábradlí, vzal jednu lebku z hromady a položil ji přede mě. Tahle je první. Lebka na sobě měla přilbu ze starověkého Říma. Sedla jsem si. Tohle na mě bylo příliš. Přešel ke mně a posadil se vedle. Mlčky jsme pozorovali lebky. Bran svěsil hlavu. Dotkla jsem se jeho předloktí. Co pak je? Nikdo se o tom nedozví. Nikdo kromě tebe je neviděl. Nikdo si nikdy nebude pamatovat, čeho jsem dosáhl. Až zemřu, jediný, kdo si na mě a na tohle všechno vzpomene, bude Morrigan. A ta není zrovna sentimentální typ, že? Tipla jsem si. Zavrtěl hlavou. Uzavřel jsem s ní dohodu jako hlupák. Zachránil jsem jejího ptáka a ona mi pověděla, že si mohu vybrat odměnu. Co si spřál? Někteří by žádali o dlouhý život nebo zdravé, silné syny. Já se chtěl stát hrdinou. Ať mám vždycky co pít, vždycky s kým bojovat a spoustu ženských. Lebky si nás v přízračném tichu měřily pohledem prázdných očních důlků. Kdybys požádal o silné a zdravé syny, zařídila by, aby tě později zabili, řekla jsem mu. U takových dohod se nedá vyhrát. Malá útěcha. No jo, dotkla jsem se římské helmy. Kov pod konečky prstů studil jako leden, magie už neproudila světem, když se tihle objevili. Tehdy skomírala, řekl mi. Už jí zbývalo jen několik posledních pramínků. Když magie odumřela úplně, prospal jsem to. Jakmile jsem se znovu probudil a propadl nohou, svět byl v plamenech. První erupce magie. Během toho týdne zemřela strašlivá spousta lidí. Ta malá holka, říkal si Myška. Snažím se ji ochránit a najít její matku. Čarodějky mi pověděly, že mi pomohou, ale jejich věštkyně potřebují tvou krev, aby mohly uzdravit jednu ze svých. Bylo by dobré, kdyby přežila. Pro spoustu lidí hodně znamená. Vzal mi lebku z rukou a pak si ji přidržel před obličejem, oči a zuby na stejné úrovni. Proč by mě to mě zajímat? Věštkyně čarodějek žijí dlouhé věky, znovu a znovu se rodí, jen v jiných tělech. Když jim dáš svou krev, kulty budou ctít tvou památku. Navždy. Staneš se nesmrtelným. Budou si tě připomínat jako svého hrdinu, budeš známý. Otočil se ke mně, oči měl bezedné. Nestálo by tě to nic. Pro ně to znamená všechno,